Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Вы на канале «Свабода Прэміум», тут Алексей Знаткевіч, і наша гостя сёння пісьменніца Таццяна Замірская. Яна ўжо шмат гадоў збірае сны беларусаў з удзелам Александра Лукашэнкі. Таццяна, добры дзень, дзякуй вялікі, што знайшлі час на гэтую гутарку. Добры дзень. Скажыце, як вам прыйшла ў галаву такая думка, і як доўга, і колькі гадоў ўжо вы збіраеце гэтыя сны? Збіраю ўжо больш за 10 год, хаця мне ўсё здавалася, што гэта даволі недавно пачалося. Па-моему, гэта пачалося ўсё пасля 2010 года, пасля плошчы. Я тады працавала журналісткай Белгазеты, і мне перыядычна пачалі сніцца такія кашмары, дзе я бяру інтэрв'ю ў Лукашэнкі, і мне нельга нічога запісваць на дыктафон. А ён сядзіць з дыктафонам, у яго ёсць уласны дыктафончык, ён мне кажа: «Вы толькі ўсё добра-добра запомніце, і проста слова ў слова ты павінна гэта літаральна запісаць. Бо калі штосьці там перакруціш, я проста табе галаву оторву». І я пачала расказваць гэтыя сны сваім калегам, і аказалася, што шмат якім калегам-журналістам, асабліва з незалежных СМІ, таксама такое сніцца. І потым я пагугліла і зразумела, што проста раскрываюцца некія такія бездані, і такія сны сняцца шмат каму, не толькі журналістам. Я пачала іх запісваць, і ў 15-м годзе, калі наступным разам ён перавыбіраўся, я яму, можна сказаць, падаравала такую паштовачку з калекцыяй сноў ягонага нібыта народа пра яго. То бок гэта такая спроба намаляваць сомналагічны партрэт чалавека. Даследаванне, можна сказаць. А для вас вось гэтыя сны пасля плошчы 10-го году, гэта былі першыя сны пра Лукашэнку? Ці ў вас нешта такое было? Так, першыя. І яны пачаліся з такіх тыповых журналісцкіх anxiety dreams, такіх вось сноў, калі ты думаеш, што ты не можаш у кагосьці ўзяць інтэрв'ю, калі ты штосьці запісваеш, што ці там няма ў дыктафоне больш месца, і чамусьці ў маім выпадку гэта было ўсё пра яго. А потым ужо я зразумела, што гэта такая тэма, якой проста ніхто не займаўся, бо усе віды там палітычных дыскурсаў, нейкіх культурных дыскурсаў, яны даследуюцца вакол дыктатуры нашай, але вось на фоне асноўных гістарычных працэсаў адбываецца яшчэ падсвядомая гісторыя, якая неяк вось пад усім то бок будуецца калектыўны міф, нейкі паралельны тэкст, і будуецца нейкі паралельны ягоны вобраз у нашай калектыўнай беларускай падсвядомасці. Я зразумела, што гэта трэба таксама захоўваць, гэта таксама тэкст, і гэта таксама дакумент. І вось хтосьці робіць, ну, все мы робім нейкія архівы, журналісты, пісьменнікі ў нашай цяперашняй сітуацыі. І вось мой архіў, мой унёсак, гэта калекцыя калектыўнай падсвядомасці, якая збірае нейкі вось вобраз гэтага чалавека. Вось беларускі падсвядомы вобраз дыктатуры. А вы прасілі, каб вам дасылалі гэтыя сны за гэтыя гады. Як шмат вы сноў атрымалі? Даволі шмат. Я думаю, што на пачатку я іх проста збірала праз пошук Гугла, пошук па Фейсбуку, проста па сеціве. Потым часам, калі хтосьці ўжо ведаў, хтосьці там бачыць нейкі сон, і ён проста робіць скриншот і мне дасылае. А апошнім часам людзі проста пачалі прыходзіць да мяне, незнаёмыя людзі, проста так у чат і дзяліцца з намі. Гэта такі фармат проста вось прызнання нейкай такой канфесіі. Я падумала, што я яшчэ так працую як нелегальны калектыўны псіханалітык, бо ў нашай сітуацыі калектыўнай траўмы гэта, канечне, яшчэ і псіханаліз. Я разумею, што псіханаліз зараз гэта вельмі старамодна, але ён аналізуе сон як тэкст і як траўму. І нам гэта падыходзіць, бо ў нас траўма, і вось магчыма праз аналіз сна можна неяк яе разабраць. Вось. І таму, калі мне хтосьці дасылае сон, я ніколі не кажу: «О, дзякую, класна, сон». Я заўжды намагаюся неяк яго трактаваць, неяк нават падтрымаць чалавека, калі сон даволі такі цяжкі, штосьці абавязкова сказаць у адказ. І мне, я думаю, мне вось пасля, ўжо пасля рэвалюцыі, так бы мовіць, даслалі, ну, 270 сноў. А я яшчэ назбірала 250. Это толькі пасля 20-го года. А вось з гэтых новых сноў пасля 20-го году, што вас асабліва зачапіла, уразіла? Ці, можа, з ранейшых? З ранейшых я думаю, што я магу ўжо пра гэта казаць, мяне больш за ўсё, канешне, зачапіў сон Юлі Чарняўскай. Па-першае, мяне вельмі кранула, што яна прыйшла да мяне і расказала мне гэты сон. Бо дагэтуль мы неяк так не дачыняліся персанальна, мы там не сябры, і ў нас не было проста ніякай нагоды паразмаўляць, але яна ведала, што я гэтым займаюся, яна даслала мне свой сон. І ён, па-першае, ён быў вельмі тыповы для сноў беларускіх жанчын. Гэта асобная катэгорыя, менавіта сны жанчын пра Лукашэнку. Я думаю, што я, магчыма, буду рабіць нейкі там асобны праект па ім. І яна расказала, што ёй снілася, што яе гвалтоўна выдаюць за яго замуж. Гэта вельмі паўтараючыся сюжэт. Вельмі шмат якім беларускім жанчынам такое сніцца. Яна расказвала, як ёй цяжка, няёмка. Гэта было, мне здаецца, гэта было вось літаральна ў гадавіну смерці Зісера. І яна не хоча, але і кажуць, трэба, вось усё, ты будзеш ягонай жонкай. Яна думае, ну, можа гэта нармальна. Можа ну, неяк можна з гэтым жыць. Неяк стерпіцца, злюбіцца. І літаральна праз пару тыдняў пасля гэтага адбылося ўсё гэта з Тутбаем, з яе хатнім арыштам, і мяне гэта вельмі, вельмі неяк так моцна ўразіла, што гэта яшчэ быў і сон прачування некім чынам. Ось вы ўжо сказалі пра адну з тэмаў жаночых сноў, а ў прынцыпе, якія тэмы дамінуюць, здамінавалі ў гэтых снах, і як яны мяняліся з часам, як яны мяняліся пачынаючы 10-го года. Гэта самае цікавае. Я думаю, што яшчэ вельмі шмат часу буду гэта ўсё аналізаваць у будучыні. Раней самыя навязлівыя такія тэмы былі пра навязлівую ягоную прысутнасць. То бок ён паўсюль. Людзі заходзяць у кухню, ён у кухню. Яны заходзяць у дзіцячую спальню, ён там у дзіцячай калысацы, у кроватцы проста спіць, яго трэба карміць кашкай, як дзіця, і даваць яму выспацца, бо ён вельмі стомлены. І вось пра тое, што ён член сям'і, што ад яго немагчыма пазбавіцца, ён паўсюль, ён дома. Гэта самы-самы такі тыповы беларускі сон. Таксама раней, до 20-го года, ён хадзіў за ўсімі, даваў усім парады. Ён вельмі любіў распякаць беларусаў у сне. Я думаю, гэта сон, які бярэцца проста з тэлебачання, дзе ён распякае вось гэтых чыноўнікаў, і гэта так моцна ўражвае людзей, што яны пачынаюць бачыць сны, дзе ён распякае іх. І гэта для іх такое выпрабаванне. А ці пагляжу яму вочы, а ці яму адкажу. І некаторыя адказваюць і глядзяць вочы, і нават нарэшце выказваюць яму ўсё, што яны думаюць. І вось гэты вобраз такога суворага бацькі, які распякае, але адначасова ты можаш яму неяк усё ж такі сказаць штосьці насуперак, мне здаецца, што ён знік пасля 2020-га. І так, гэтак жа сама знік вобраз «нармальны мужык», я яго для сябе называю, бо часам у шмат такіх снах беларусаў фігураваў такі стакгольмскі сіндром, дзе ось, прыходзіць да вас Лукашэнка, ён у вас у хаце сядзіць, і ты з ім размаўляеш і думаеш, ну, нармальны мужык, ну, з ім можна неяк дагаварыцца. І потым, калі людзі прачынаюцца і узгадваюць гэтыя сны, ім сорамна. Бо я разумею, што гэта такая наша агульная псіхалагічная такая заслона, што нам хочацца ў хаатычнай сітуацыі, калі вось нейкая такая псіхапатычная фігура, ад якой можна чакаць усяго чаго заўгодна, бачыць нешта добрае. Ну, можа, ён нармальны, можа, ён усё ж такі добры. Вось шукае такую кропельку чалавечнасці. І вось менавіта таму, напрыклад, апошнім часам людзям пачаў сніцца Коля. Бо Коля – гэта ёсць такая вось кропелька чагосьці жывога, чалавечага, бо гэта вось міфічная жудасная сутнасць і земная беларуская жанчына, і вось нарадзіўся дзіцёнак, які, магчыма, ўсё ж такі чалавек. І вось такіх сноў зараз, пасля 20-го, вельмі мала. Людзі ўжо не хочуць яму нічога выказваць, бо нарэшце мы выказалі. Вы маеце на ўвазе мала з такім нармальным Лукашэнкам? Да, ўжо ніхто не намагаецца ў ім штосьці знайсці чалавечае, па-першае. Па-другое, цяпер ужо ніхто не намагаецца яму штосьці распавесці, вось насамрэч, што ў Беларусі адбываецца, ці як насамрэч яго ніхто не любіць, бо невыказанасці ўжо няма. Мы ўсё выказалі нарэшце. І вось гэтую траўму нарэшце мы, можна сказаць, перапрацавалі. Цяпер ужо ён усё ўбачыў, ён убачыў, як беларусы да яго адносяцца, такога нічога няма. І яшчэ ён стаў вельмі анекдатычным у снах пасля 20-го года. Ён такі нязграбны, смешны, ён намагаецца неяк збяжаць ад суда. А, яшчэ тэма суда, справядлівага суда, народнага суда, суда лінча. Яна таксама вось з'явілася ў новых снах і яна по-рознаму прырабатваецца людзьмі. Гэта таксама вельмі цікава. Там заля, яго судзяць, паказваюць кадры пакалечаных беларусаў. І быў вельмі класны адзін чыйсьці сон, дзе паказвалі на экране, што амапаў зарабілі з беларусамі у вялікай залі. У той жа залі сядзеў Лукашэнка і яго начыноўнікі, і з імі рабілі ўсё тое ж самае. І сядзелі людзі, так як на арэне, з гладыатарамі, на ўсё гэта глядзелі. Вось такі быў народны суд лінча. Я цяпер пачаў чытаць цікавую кніжку, якую напісала нямецкая журналістка Шарлотта Берат. Яна з 1933 па 39 жыла ў Берліне і запісвала сны людзей, якія там у той час жылі. І пераважна ясна, што гэта былі сны людзей, якія не прымалі новы рэжым, які тады прыйшоў у Нямеччыне. І псіхолаг Бруна Петельгайм у пасляслоўі да гэтай кніжкі шкадуе, што там не было сноў прыхільнікаў рэжыму. Ён кажа, што без гэтага як бы няма поўнай карціны, бо мы не разумеем тых яшчэ вось у гэтай карціне, як людзі, якія магчыма помсцілі камусьці, каму гэты рэжым даў нейкія магчымасці, што бачылі яны ў сваіх снах. Ці ёсць у вас раней магчыма нейкія сны ад людзей, пра якіх вы ведаеце, што яны падтрымлівалі Лукашэнку на той час, ці цяпер падтрымліваюць? Вось гэта цікава, бо, канешне, я не дзяліла гэтых сваіх снавіцаў, якія дзяліліся са мною матэрыяламі на за ці супраць, бо я так лічу, што ў сна няма аўтара. Мы ўсе калектыўны суаўтар адзін аднаму, але вось аўтарскі сон гэта штосьці такое, ну, крыху. Але мне здаецца, я веру ў тое, што такія людзі ёсць, ім таксама сняцца сны. І магчыма, бо частка маіх снов была проста мною пазбіраная там на прасторах інтэрнэту, магчыма, некаторым, хто да яго больш-менш нармальна ставіцца, можа сніцца, што ён іх добры сябар, што ён ім прапануе разам з ім дапамагчы яму кіраваць краінай. Я бачыла такія сны, дзе, напрыклад, Лукашэнка дарыць чалавеку залатую прасціню і кажа, ты будзеш прэзідэнтам пасля мяне, я табе дапамагу, я табе гэта ўстрою. І мне здаецца, што калі чалавек не прыхільнік Лукашэнка, ён не будзе нават дзяліцца ў сеціве такім сном. Але я яшчэ вось нядаўна бачыла ў адной суполцы ў Фейсбуку, хтосьці напісаў, што ягоная там бабуля ў дэменцыі пачала мець такую фантазію, што да яе прыходзіць Пуцін, і ён яе такі добры сябар, і ён з ёй лістуецца, і там у іх проста любоў. І пачалі іншыя людзі пісаць пра сваіх сваякоў жаночага полу ў дэменцыі, і атрымалася так, што чамусьці расійскія жанчыны ў дэменцыі, да іх ты ўсіх прыходзіць Пуцін, і яны проста яго вельмі любяць, і гэта ўзаемна. І гэта такая проста асобная тэма. Але, ну, у вас такіх назіранняў са снамі пра Лукашэнку няма? Не. Хаця ўвогуле мне здаецца цікава, ну што шкада, што мая частка вось тых сноў, што я назбірала ад знаёмых, канешне, гэта сны людзей, якія супраць рэжыму. І але сама па сабе гэта калекцыя, мне здаецца, она не можа быць палітычнай. То бок сам жэст збірання сноў, ён палітычны, канешне, бо я яго зраблю асэнсавана, і па-за палітыкай гэты праект проста не можа існаваць. Але калектыўная падсвядомасць, она не можа быць там правай ці левай, яна проста належыць усім. І гэта такі калектыўны тэкст, і ў ім ужо немагчыма дзяліць людзей. І вобраз у яго ўсё роўна атрымліваецца нейкім цэльным. Бо нават калі хтосьці любіць Лукашэнку і не любіць яго, у сне ён аднолькава прыходзіць да гэтага чалавека на кухню, садзіцца з усімі за стол і пачынаю размаўляць пра сялякую фігню. А гэта засталося і пасля 20-го году, што ён паўсюдна прысутнічае. Прысутнічае, на жаль, але цяпер, калі хтосьці яго сне бачыць, напрыклад, на той умоўнай кухні, то першае жаданне, якое ўзнікае ў чалавека, гэта яго забіць. Такіх сноў таксама шмат. Калі кухня, то чалавек глядзіць, о, відэліс, магчыма відэльцам. Калі гэта прэс-канферэнцыя, чалавек думаў, о, асадачка, можа асадачка. І гэта проста так часта паўтараецца, што, ну, это таксама моцны такі некі змена. Бо раней ён проста сядзеў, а цяпер першае, што думаю, беларус, калі бачыць яго недзе побач, і ён дасягальны, ён пачынае шукаць інструмент, якім можна яго забіць. Гэта таксама цікава, што страх ён нарэшце прайшоў. Вы ўжо сказалі вось пра гэтую жаночую тэму ў снах беларускіх жанчын, што ён там дамагаецца. А вось таксама я бачу ў вашых допісах тое, што Лукашэнку многія бачаць у вобразе жанчыны. Як мужчыны, гэтак і жанчыну ў сваіх снах бачаць яго як жанчыну. Вось вы як для сябе гэта інтэрпрэтавалі? Раней мне здавалася, што гэта пра тое, што ён сумяшчае ў сябе функцыі і бацькі, і маці, і таму беларусы яго бачаць як жанчыну. Але я думаю, нядаўна дарэчы, некаторым маім знаёмым пачало сніцца, што ён перапрануты ў транс-жанчыну, ён ідзе на спатканне в образе транс-жанчыны, і яны яго здымаюць і дасылаюць кудысьці ў нехта, напрыклад, і адбываецца вялікі скандал, і ён цалкам дыскрэдытаваны. І вось мне цікава гэтая сувязь жаночае адзенне і дыскрэдытацыя. І мне здаецца, гэта цытаванне яго самога. Я думаю, гэта проста выцякае з ягонай думкі пра тое, што жанчына слабая, жанчына не здольная кіраваць, яна бедная, яна не вытрымае, яна слабая, яна проста сламаецца, калі яна будзе прэзідэнтам. І паколькі Лукашэнка зараз слабы, ён у строі жанчыны, то бок гэта ягоная ж метафара на яго нацягваецца. І таму ён выглядае як тая істота, якую ён лічыць слабай і нездольнай. Што ён слабы нават у гэтым сваім міфічным сонным сусвеце, дзе для яго жанчына гэта кволая слабая істота. Гэта вельмі цікава. І, дарэчы, яшчэ пра жаночыя сны вельмі цікава. Я забылася расказаць, што калі раней жанчынам вельмі шмат снілася, што ён іх гвалтуе, бок просто жудасныя сны. Часам, калі жанчынам мне гэтыя сны расказвалі, яны былі просто падобныя на рэальныя ўспаміны пра гвалт. Гэта было нават цяжка чуць. Гэта было як сапраўднае прызнанне ў нейкім траўматычным эпізодзе. Цяпер жанчыны яго часта забіваюць у снах, але яны таксама выкарыстоўваюць свае вось гэтыя жаночыя чары такім міфічным вобразам. У мяне ёсць некалькі сноў, дзе жанчыны яны ператвараюць такіх русалак і яго там забіваюць ці душаць. Напрыклад, адна там пачынае яго абдымаць, кудысьці вабіць, яны заходзяць у возера, і яна яго там прафесійна душыць, і ўсё. І быў яшчэ такі сон у жанчыны, дзе было некае мерапрыемства, яна таксама да яго падашла, пачала яго неяк там таксама вось да сябе маніць, а потым яна яго проста сталківае ў фантан і душыць яго ў фантане. Вот такая вадзяная смерць ад жанчыны. Гэта таксама цікава, як нейкі архетып. Вось вы сказалі пра гэтыя вобразы суду, якія з'яўляюцца апошнім часам. І таксама там прагучала тое, што там не адзін Лукашэнка ў гэтай залі, але іншыя ягоныя чыноўнікі. Вось некія канкрэтныя вобразы, акрамя Лукашэнкі, некія людзі з палітычнага полю з'яўляюцца рэгулярна ў снах беларусам? Мне здаецца, толькі Коля. Коля часта сніцца больш жанчынам, чым мужчынам. Ён там можа сніцца, што яны таксама выходзяць замуж за Колю, ці іхняя дачка выходзіць замуж за Колю, ці кагось з іх назначаюць няней для Колі. Але з іншых палітычных фігур гэта проста такія нейкія цені. Цені амапаўцаў, цені чыноўнікаў. Гэта статыстыка. А з палітычных фігураў часам, ну, з ім разам можа Пуціну сне з'явіцца. Але Пуцін там такая нейкая уладавая фігура, якая мацнейшая за Лукашэнку. Пару разоў Пуцін яго забівае проста ў гэтых снах. Гітлер таксама бывае, і гэта нармальна. Лукашэнка... Але гэта ніхто з беларускага там цяперашняга палітычнага поля, не? Ну, некіх таких добрых, светлых снах, конечно, есть такие оптимистичные сны. Их 10 уже штук 10 у меня есть, где все добро, перемога, вернулась Тихановская, и Маша Колесникова, и народные свята, и фейерверки, все спевают. И вот тогда, конечно, все эти фигуры возникают, но это только позитивные фигуры. То бок, позитивный бок из белорусской революции, он мае героев, которые трапляются сны, а негативный, он персонифицируется все ж таки одним Лукашенко. Але вось калі вы праглядалі інтэрнэт на прадмет гэтых сноў з удзелам Лукашэнкі, вам трапляліся нейкія сны беларусаў, дзе Лукашэнкі асабіста няма, а ёсць, так бы мовіць, сны пра рэжым, не пра саніркаваны? Ёсць вельмі шмат сноў пра вуліцы, пра тое, што адбывалася на вуліцах у 20-м годзе. І вось таких снов шмат. І там знов-таки існує нейкая такая жудасная, вусічная, змрочная сіла гэтай амапаўцы, неперсоніфікаваная. І ад гэтай сілы людзі убягаюць неяк. Пра пратэсты, сусветнае зло, але ўсё сканчаецца ў такіх снах добра. Быў сон, дзе на вуліцы падчас вось такога пратэсту, дзе вакол такое суцэльнае зло, дзяўчына пачынае ціхенька-ціхенька спяваць пагоню шэптам, і раптам яна бачыць, што ўсё больш і больш людзей паўсюль спяваюць шэптам, усё грамчэй і грамчэй, і раптам усе спяваюць пагоню, і такі проста трыумф і хэппі-энд, можна сказаць. Я хацеў апошні спытацца, калі быў ваш асабісты апошні сон пра Лукашэнку, і вось калі вы памятаеце, што там было? Я памятаю, это был вельми жудасный сон про бабку. Мне здаётся, он берется от этого образа Лукашенко с автоматом. Калі ён выходзіў з аўтаматам супраць уласнага народу, гэта ўсіх так праняло, што шмат каму сніўся Лукашэнка з аўтаматам, і мне таксама прысніўся, дзе я еду з іншымі пратэстоўцамі ў цягніку, а ён з аўтаматам, і дзе ён проста расстрэльвае людзей ў цягніку, як тэрарыст. Адзін вагон, другі, трэці, вось ён даходзіць да майго вагона, я думаю, ну ўсё, трындзец, прыехалі. Я вырашыла прытварыцца, што я бабка. Я закуталася там нейкія там тряпачкі нейкія, і пачала як бабка нешта там мармутаць, варушыцца, казаць: "Ой-ой, сын, ночак, я не ведаю, гэтыя пратэстоўцы, ой, што гэта за яны?" І Лукашэнка, я думаю, ну, бабку пашкадуе. Ён пашкадаваў бабку. Ён сказаў: "Ой, бабка, неяк, як мне цяжка. Вось проста паглядзі, як мне цяжка жыць. Глядзі, што адбываецца. Усе гэтыя людзі, вось яны мяне ненавідзяць, мне там расстрэльваць іх даводзіцца. Гэта ж такая брудная праца." І раптам такі фрейдысцкі момант, ён мне кажа: "І ўвогуле, бабка, ты ведаеш, я ўжо некалькі месяцаў проста не магу схадзіць у туалет памачыцца." Што? І ён кажа: "Вось не магу, а ведаеш чаму? Бо я кожны дзень плачу, я кожны дзень плачу, плачу вось слязьмі. Я кожны дзень, я ўнутры таксама, і я ўвесь ўнутры плачу." Гэта была цытата, дарэчы, з Кліфарда Саймака, не ведаю чаму, яго было апавяданне "Я ўвесь ўнутры плачу". Я пасля гэтага сна проста падумала, вось, гэта проста квінтэсэнцыя. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі была пісьменніца Таццяна Замяроўская. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.